брама краіны. І вось Брэст, брама краіны. Часам, на жаль, рэдка ў яе ўваходзілі нашы сябры, і тады іх сустракалі з беларускай гасціннасцю. Але найбольш ахвотнікаў было ўварвацца ў тую браму сілай. Сведчаннем гэтаму Каменецкая вежа, царква-крэпасць у Чаранаўчыцах 1583-1585 гады, у якой жыхарам часта даводзілася трымацца ў аблозе, з якой у 1941 годзе страляў цывільны беларускі чалавек па фашыстах, і якая пасля гэтага была падпалена. Ды ці мала чаго яшчэ. Гэтая зямля спрадвеку ўсыпана магіламі, курганамі, згубленай у баі зброяй. Каго тут толькі не было. Нават готы у другім стагоддзі ішлі тут са сваёй туманнай поўначы да Чорнага мора. А потым, калі паўдзённыя плямёны турнулі іх, зноў каціліся на поўнач. Археолагі выкапалі ў скарбе другога стагоддзя наканечнік дзіды з рунічным надпісам «Наперад!». А на такім жа наканечніку чацвёртага стагоддзя тыя ж вуглаватыя суровыя руны «Назад!». У тое сваё падарожжа я выйшаў да Мухаўца 22 чэрвеня у 4 гадзіны раніцы. І хаця ішоў 1969, я ўспомніў 1941, гераічную абарону крэпасці. Дарэчы, крэпасць ляжыць якраз на месцы таго бярэсця, якое ўжо ў 1019 годзе памінаецца як досыць вялікае пасяленне. Немена там жылі мастакі-рамеснікі і мужныя воіны, якія ў 1241 годзе паляглі да апошняга, а не здаліся манголам. І тым далі магчымасць жыхарам Слуцка, Крычава і іншых гарадоў адбіцца, а пасля перайсці ў наступ і не пусціць орды Батыя на тэрыторыю будучай Беларусі. Іменна там жылі тыя, што выставілі свой полк пад Грунвальд, што біліся з Карлам XII, ішлі з косамі пад сцягі Касцюшкі, якія многа бачылі, і тое, як везлі ў Варшаву паліць сярэднявяковага атэіста і філосафа Казіміра Лышчынскага, родам з вёскі Лышчыцы, кіламетраў за 20 ад Брэсца. І ўжо ў 19 стагоддзі бачылі Грыбаедова, Кюхельбекера, Чаадаева. Толькі ў 1831 годзе жыхароў перасялялі ад Буга на Мухавец. Стары горад знеслі, а на яго месцы пабудавалі крэпасць. Цэнтр яе – цытадэль, кальцавая казарма на 500 казематаў і 12 тысяч чалавек. Пасля крымскага паражэння пабудавалі на адлегласці 3-4 кіламетраў па коле некалькі фартоў. А пагроза першай сусветнай вайны выклікала неабходнасць пабудовы яшчэ некалькіх аддаленых на 12 кіламетраў. Так што, калі шчырыя брэсцкія патрыёты будуць паказваць вам дом Грыбаедова, вы ім не дужа верце. Паэт загінуў за 7 год да ўзнікнення новага горада, а жыў у старым за 15 год да пагібелі. Толькі вы не крыўдуйце на іх. Гэта яны робяць з добрымі намерамі, хаця ім і без таго ёсць чым ганарыцца. І старажытнымі кнігамі, некалі напісанымі тут, і чыгуначнай рабочай славай, і ўпартай барацьбой пасля рыйскага дагавору 1921 года, калі заходняя Беларусь, а значыць і Брэст, трапілі пад уладу паноў, сталі калоніяй Польшчы на 18 год. Барацьба за школу, мову, зямлю і волю ніколі не заціхала тут. Дэманстрацыі, арганізацыі гурткоў бібліятэк, напады на панскія лясы і забастоўкі, урэшце адкрытая партызанская барацьба, баі пад Нясвіжам і Бельскам, паўстанне ў Навасёлках пад Кобрынам. Нарэшце напад на палескага ваяводу Даўнаровіча. Партызаны спынілі цягніка, абяззброілі варту, выцягнулі ваяводу, які хваліўся, што праз пару год у яго мясцовасці не будзе ніводнага беларуса. Ды ці ён адзін казаў гэта, і адхвасталі. Пасля гэтага беларусы засталіся, а вось ваяводу прымусілі падаць у адстаўку. Які ж цябе ваявода, калі цябе адлупцавалі? КПЗБ і яе канферэнцыя была ў 1923 годзе, выдавала газеты на беларускай, польскай, яўрэйскай мовах. Людзі тысячамі траплялі ў турмы або ў лагер «Картуз Бяроза», пабудаваны па ўзору нямецкіх, тут жа на Брэшчыне. Але народ быў даведзены да таго, што тэрор ужо нікога не палохаў. Брэсту ёсць чым ганарыцца. Успомнім хаця б вайну. Эпапея брэсцкай крэпасці героя ўсім добра вядома, таму я не буду гаварыць пра яе шмат. Лепей за ўдзельнікаў і пазнейшых руплівых даследчыкаў ўсё адно не скажаш. Трэба толькі памятаць, што гэта не была лінія Мажыно. Нават не паасобныя доты, з якімі можна было ў тую вайну звязаць наша ўяўленне аб крэпасці. Гэта быў комплекс пабудоў, які даўно страціў сваё ваеннае значэнне. Проста валы са старэлымі фортамі, проста склады, проста пакоі камандзіраў і чырвонаармейскія казармы, проста царква, перабудаваная ў клуб. І яшчэ амаль усе воінскія часці выехалі на той час у лагеры, а ў гэтым ваенным гарадку заставалася каля двух палкоў разам з пагранічнікамі. Па ўсіх законах божых і чалавечых, тым больш што абаронныя рубяжы для межаў яшчэ не былі скончаны, тут немагчыма было не тое, што выстаяць, але і арганізаваць больш-менш працяглае супраціўленне. Любы кадравік, любы ваенны тэарэтык сказаў бы, што гэта супраціўна натуры, нерэальна, немажліва. Гэтыя нашы людзі стаялі супраць артылерыі і бомбаў, супраць выбуховых рэчываў, што сапёры 81-га нямецкага сапёрнага батальёна спускалі з дахаў у вокны падвалаў. Сплаўлялася ў шклопадобную масу цэгла, а людзі стаялі на смерць. Бо змаганне было заведама няроўнае. 30 чэрвеня, 10 ліпеня стрэлы ўсё радзей. З падземных хадоў крэпасць не здалася, крэпасць проста памерла, як паступова без ежы і вады памірае чалавек. Даводзілася мне бываць там скоро пасля вайны, калі подзвіг іх не быў яшчэ малавядомы, паўсюль была бітая цэгла, руіны, бочкі з-пад бензіну. Даводзілася і пазней, калі ўсё было расчышчана, паўсюль былі кветкі, працаваў музей. Удзельнічаў я ў абмеркаванні праекта мемарыяла крэпасці. Быў і цяпер. Калі ўжо скончаны работы па ўстанаўленні помніка абаронцам, высачэзна абеліска, помніка смага, і з кожным разам усё мацней здзіўлялі мяне героі абароны. Між іншым, у час гэтых работ будаўнікі на вялізнай плошчы ўскрылі тэрыторыю уласна Брэста, старога горада. Знаходкі тут рэдкасныя. Нібы адкрылі твар старых вякоў і самкнуліся ў адно век 11 і век 20. Зямлянкі і зрубы з сучаснымі будынкамі, палацамі, бібліятэкамі, буйнейшым чыгуначным вузлом, інжынерна-будаўнічым інстытутам, каменнай набярэжнай, заводам газавай апаратуры, газавыя пліты, клапаны, гарэлкі, дывановым камбінатам, электралямпавым, асвятляльныя лямпы магутнасцю ад 15 до 200 ватт і спецыяльныя лямпы для аўтамабіляў, трактараў, камутатараў і электрапрыборабудаўнічымі заводамі, тэкстыльным камбінатам-гігантам. А панчохі і шкарпэткі? Яны ж таксама патрэбныя людзям. Дык вось, праектная магутнасць панчошнай фабрыкі 30 мільёнаў вырабаў у год. Калі думаеш пра тое, якія змены адбыліся ў нашых старых гарадах, хочаш, не хочаш, а пачынаеш збівацца. Назваў два прадпрыемствы, а іх на сённяшні дзень 10. Назваў 5, а іх сёння 32. Поступ сучаснай гісторыі нашай не дагоніш ніякай кнігай. Акрамя таго, Брэст уражае чалавека яшчэ і зелянінай. Это, думаю я, досыць паездзіўшы па свеце, адзін з самых зялёных гарадоў СССР. Прынамсі, уваходзіць у тую ж першую дваццатку, а мо і дзясятку, якую уваходзіць, скажам, цудоўны Кіеў.